Loti lokola ngana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani ya kolelanga na koyeba te ote tana milela liwaya zamba soki pe liwaya mboka liwaya mpasi soki pe liwaya mayo mama mokolo na kokufa Na koko fanga imotu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka pasi ya mokili esali kotikala mokolo na koko fa. Mokolo na koko fanga imotu ya mbongo, na kanisa falanga mingyo yo na tiki, na kanisa lopango na baka mingyo. Kanisa bananga na tinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti kanisa kopo ya masanga nanga na kanisa nini kakasuka ya santa tango na mela kakai na baninga ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa Mwasi ya ndumba Na kanisa nini kapla perika nanga Na kanisa nini kapla bila mananga Na kole la kaka Afrika fiesta etika la mama Mwakolo na kokufa Gita Kivanou dans son répertoire Mokolo na kokufa